Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Саюз беларускіх пісьменнікаў вытрымаў ціск. Старшыня старэйшай творчай арганізацыі Беларусі Алесь Пашкевіч падвёў вынікі кампаніі па пераследу сяброў саюзу, а таксама распавёў пра адносіны з праўладным пісьменніцкім саюзам і падзяліўся сваімі развагамі наконт таго, ці варта незалежным творцам браць удзел у імпрэзах, зладжаных цяперашнімі ўладамі. Акрім таго, арганізацыя абвясціла конкурс, аналогу якому ў Беларусі яшчэ не было. С Алесем Пашкевічам пагутарыў Сергей Буткін. Спадар Алесь, летась ваша арганізацыя выступіла з заявай, дзе канстатавала беспрэцэдэнтны ціск на сябраў саюзу. Ці пагоршылася, ці палепшылася сітуацыя за гэты час? Насамрэч, нашых сяброў, пісьменнікаў, якія працуюць у дзяржаўных установах, музеях, школах, ультыматыўна прымушалі пакідаць Саюз беларускіх пісьменнікаў. Інакш літаратары страчвалі месца працы. 87 сяброў выклікаліся ў адпаведныя ідэалагічныя установы з патрабаваннем пісаць адпаведныя заявы аб выхадзе. Да гонару сяброў Саюза беларускіх пісьменнікаў з 87 пакінулі нашы шэрагі толькі 2. На сёння падобнае больш па нашых звестках не паўтараецца. Не толькі ў Менску, але і ў абласных аддзяленнях працягваецца дзейнасць. То есть гэта можна разглядаць як нейкую такую разовую акцыю па ўціску? Ці дапускаеце вы, што такое можа паўтарацца перыядычна? На жаль, як паказвае наша практыка, ад падобнага застрахаванае не можа быць не толькі наша арганізацыя, але і іншыя грамадскія аб'яднанні. Тым не менш, караван ідзе, і не зважаючы і на мароз, і не толькі ў паветры, але і ў грамадскім жыцці Беларусі, пакуль ёсць магчымасць, Саюз беларускіх пісьменнікаў выконвае сваю статутную місію. Як старэйшая творчая арганізацыя Беларусі, як арганізацыя, якая афіцыйна дзейнічае ў Беларусі, Саюз беларускіх пісьменнікаў заснаваў і выдае сваю бібліятэку кнігарні пісьменніка. Выйшлі 8 кніг. Гэтыя кнігі карыстаюцца увагай беларускіх чытачоў, не залежваюцца на паліцах кнігарняў. І кожная кніга, якая выходзіць у бібліятэцы кнігарні пісьменніка, своеасаблівая падзея і ў літаратурна-грамадскім жыцці Беларусі. У тых патрабаваннях, агучаных у заяве, акрамя таго, што патрабавалася ад уладаў спыніць ціск, было яшчэ патрабаванне даць ацэнку дэструктыўнай дзейнасці праўладнага саюза пісьменнікаў. Што ў гэтым кірунку, ці нешта змянілася? Адпаведнага юрыдычнага дакумента не было, але і, як ось год працы засведчыў, паралельны саюз пісьменнікаў ужо не прадпрымаў адпаведных захадаў, каб спыніць дзейнасць нашага старэйшага саюза пісьменнікаў ці перашкодзіць дзейнасці не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах. То бок можна казаць пра нейкае перамір'е такое? Калі можна так дыпламатычна вымавіць, значыць можна. Так. На недавнім кніжным кірмашы, зладжаным прадстаўнікамі ўладаў, былі прадстаўлены і незалежныя выдавецтвы, і пісьменнікі. З гэтага ўшчалася нават дыскусія, ці варта браць удзел у падобных мерапрыемствах, ці гэта не ёсць падтрымка курсу дзяржавы. Як вы для сябе асабіста адказваеце на пытанне, ці ісці на супрацу з чыноўнікамі? І асабіста, і арганізацыйна мы выходзім з наступнага. Усё, што робіцца на карысць беларускай нацыянальнай ідэі, беларускай літаратуры, усё не ніжніх варунках павінна выкарыстоўвацца. Што тычыцца непасрэдна кніжнага кірмашу, Саюз беларускіх пісьменнікаў афіцыйна не браў удзел у ім, паколькі, па-першае, не было і афіцыйнае запрашэння, запрасіў толькі ганаровы госць праз амбасаду Федэратыўнай Рэспублікі Германія. Тым не менш, літаратары і беларускія пісьменнікі, сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў змаглі знайсці адпаведны фармат і прадставіць сучасную беларускую паэзію і прозу. На кірмашы быў асобны стэнд незалежных літаратурных выдавецтваў, і кожны з беларускіх чытачоў меў магчымасць не толькі пазнаёміцца з навінкамі кніжнага рынку, але і атрымаць аўтографы ў найбольш вядомых беларускіх літаратараў. На жаль, на сёння не ўсе яны могуць не толькі кніжку выдаць, але і свабодна выйсці наогул на вуліцу. 3 беларускія пісьменнікі знаходзяцца пад арыштам. У гэтых варунках, натуральна, наша арганізацыя афіцыйна не магла сабе дазволіць удзелу ў згаданым мерапрыемстве. То есть, з аднаго боку, вы кажаце, што магчыма, калі гэта будзе на карысць, з іншага боку, не, таму што ёсць падставы, каб не ўдзельнічаць? Які тут выхад можа быць? У падобнай незвычайнай сітуацыі якраз, як мне думаецца і бачыцца, падобны варыянт быў найбольш аптымальны. Наогул адмовіцца ад удзелу, схавацца па сваіх кабінетах, па сваіх кватэрах, гэта будзе не лепшы крок, калі літаратары не будуць удзельнічаць ва ўсімагчымых акцыях культурніцкіх, гэта будзе значыць своеасаблівая капітуляцыя беларускіх літаратараў. Таму, як было і на пачатку 20-га стагоддзя, як застаецца і на пачатку 21-га стагоддзя, усё ж, я перакананы, беларускі літаратар павінен ісці да свайго чытача і прапагандаваць здзейсненае самім і здзейсненае калегамі па літаратурным цэху. Толькі што вы абвясцілі конкурс для літаратараў, але не як звычайна для маладых, каб выдаць іх першую кніжку, а для тых, хто кнігу ўжо мае. У чым ідэя і ў чым сэнс гэтага конкурсу? Конкурс абвешчаны Саюзам беларускіх пісьменнікаў на лепшую другую кнігу паэзіі і прозы і насамрэч незвычайны. Мы правялі шырокі маніторынг і вынікі яго аказаліся нават нечаканымі і для нас. Як паказала сучасная беларуская практыка, выдаць першы дэбютны зборнік праблематычна, але выдаць свой другі зборнік яшчэ цяжэй. Калі з боку фундатараў, з боку незалежных выдавецтваў ёсць актыўная ўвага да выдання дэбютных кніг, дык аўтар, каб пабачыць сваю другую кнігу, ёсць такія факты, мусіць чакаць і 10, і 15 гадоў. Таму і было вырашана, па сутнасці, упершыню ў гісторыі Беларусі правесці падобны конкурс, каб падтрымаць не толькі такой прыгожай своеасаблівай акцыяй. І гэтая дапамога будзе непасрэдна заключацца ў выданні другой кнігі паэзіі і прозы тых аўтараў, якія перамогуць у абвешчаным намі конкурсе. Саюз беларускіх пісьменнікаў чакае заявы ад беларускіх літаратараў, якія ўжо маюць дэбютную кнігу. Узяць удзел у конкурсе на лепшы другі рукапіс могуць аўтары самых розных кірункаў і стыляў. Заявы прымаюцца да 1 чэрвеня гэтага году.